सफर पुराना कोई न जाने कहाँ है जाना संग संग सैर कराने के लिए मैं चला नजारे मेरे यार हैं देखो गुलों से गुलजार हैं नए मुसाफिर सफर पुराना कोई न जाने कहाँ है जाना संग संग सैर कराने के लिए मैं चला नजारे मेरे यार हैं देखो गुलों से गुलजार छोटे गांव ठंडी ठंडी छांव सारे करिश्मे हैं मौसम के सुनाए बुलबुल नया तराना कोई न जाने कहाँ है जाना संग संग सैर कराने के लिए मैं चला नजारे मेरे यार हैं देखो गुलों से गुलजार हैं नजारे मेरे यार हैं देखो गुलों से गुलजार